siebie. Runda druga. 1-7. Reminiscencje, flesze z dawnych dni. W moim sercu każde wspomnienie się tli. To ty dałaś życie mi, słyszysz mi? I swoim ciepłym słowem, bezcennej siły. Pamiętam bezsenne noce, leżałem, kontemplowałem ruchów na szachownicy, jeszcze nie znałem. Czas płynął, przetrwałem, jestem żywy, prawdziwy. Na duszy mam bliznę, ludzie parzą jak pokrzywy. Nie sądziłem, że życie będzie takie trudne. W kolizji z rzeczywistością, marzenia złudne. Pomógł mi instynkt przetrwania, jak Jeremu Maguire. Zmiana mentalności, porzucenie stare. Mimo przykrych zdarzeń wszystko toczy się dalej. Rok 98 nadal, pamiętam czasy, gdy nie śmierdziałem groszem. Potrzebowałem kilka dobrych rad usłyszeć. Jedyne co napotykałem, to głuchą ciszę. To uroki życia w mieście, jakbyś był na teście. Przestań się łamać, zacznij pracować na szacunek za radę. Tak mówiłem do siebie i to był mój priorytet. Sam planowałem swoje ruchy, jak architekt. Wiedziałem, los jest kureski, klimat miejski ciężki. I gdy idziesz na dno, nikt nie podaje ręki. To dla wszystkich, którzy się ode mnie odwrócili. Dzisiaj dla was serdeczne dzięki. Zdałem sobie sprawę, los jest kureski, klimat miejski ciężki. I gdy idziesz na dno, nikt nie podaje ręki. Zdałem sobie sprawę, los jest kureski, klimat miejski ciężki. I gdy idziesz na dno, nikt nie podaje ręki. Ukrywam emocje, duszę je w sobie. Codzienne problemy zabierają mi zdrowie. Niekończące się balansowanie na krawędzi. Stres łapie za gardło, odbiera oddech i chęci. Perspektywy, czarno widzę przyszłość. Wszystko spowija ból zrodzony przez zazdrość. Ściekłe w sercu, w moje gardło się wgryźć. Nie ma odwrotu, muszę naprzeciw im wyjść. Zawsze w takiej sytuacji zamykam oczy. Nabieram sił, by kolejną bitwę stoczyć. Tu gdzie się znajduję, trwa ciągła walka. Cały jej ciężar muszę dźwigać na swych barkach. Po tylu ciosach w plecy nie jestem krótkowidzem. Zdałem sobie sprawę, że gram w krwawej lidze. Przyjaciele, gdzie się podzieli? Wzięli co chcieli, odeszli, nie podziękowali. Ten kto ich nie ma, nie wie jaki jest szczęśliwy. Nie czuje się jak zwierzyna, a jak myśliwy. Mamo, ja wiem, że niepokój czujesz. Wiem, że doskonale mnie rozumiesz. Wiem, że twoje serce krzyczy w ciszy za każdym razem, kiedy moje słowa słyszysz, dzieciaku. Tym razem to niemiłe chwile. Wsłuchaj się dokładnie, te słowa są prawdziwe. Los jest kureski, klimat miejski ciężki. I gdy idziesz na dno, nikt nie podaje ręki. Zdałem sobie sprawę, los jest kureski, klimat miejski ciężki. I gdy idziesz na dno, nikt nie podaje ręki. Pytasz się, jakie jest moje motto. Idź nawet po trupach, to nie brzmi słodko. Nie pomagać nigdy, nie prosić o nic. Obserwować sytuację, swojego bronić. Chcesz być na powierzchni, podstawowe zasady. Dzieciaku, jestem zdeterminowany. Ja versus jadowite żmije, które się czają nawet w mojej rodzinie. Pokonuję trudy, póki mam siłę. Wakacje, bermudy, czekam na tą chwilę. Senne marzenia, słodkie marzenia. Czasem nigdy marzę, mój świat się zmienia. Jest kolorowo, raptem nagle budzę się. Ten sam szary dzień, który wchłonął mnie. Klimat jak zawsze, wisi mgła, czuć chłód. Na oknach szron, a w sercach lód. Słyszę padający deszcz, naciąga burza. Rzadko moje niebo się rozchmurza. Dobrze wiem, wszystko się może zdarzyć. Dużo jeszcze przede mną, trzeba się odważyć. Głowa do góry, mówi moje drugie ja. O mój los jest gra, czas rzeczywisty, realia. Miejsce to samo od lat, betonowy świat, za którego patrzę jak za krat. Los jest kureski, klimat miejski ciężki. I gdy idziesz na dno, nikt nie podaje ręki. Znam sobie sprawę, los jest kureski, klimat miejski ciężki. I gdy idziesz na dno, nikt nie podaje ręki. Pamiętasz ten klub?